peste voi și harul divin să vă fie înmulțit. Să aveți biruință în vremi de nevoi, iar cerul să vă fie mereu însorit. Pereche fericită de Domnul prea iubită, drum bun pe care-ți doresc. Veghează, fi smerită, clipită de clipită, pacei ce pe cale cu drag se-a nevoiesc. Dragoste sfântă și mare ai putere, drept gardă divină al vostru cămin. Și atunci când uniți ajutor îi veți cere, să aveți biruință căci valuri mai vin. Pereche fericită de Domnul prea iubită, drum bun pe care areți doresc. Veghează, fi smerită, clipită de clipită, pacei ce pe cale cu drag se-a nevoiesc. Un scut protector să vă fie cuvântul celui ce vă spune, eu n-am să te las. Și atunci când va bate furtuna și vântul, la Domnul să aveți totdeauna popas. Pereche fericită de Domnul prea iubită, drum bun pe care-ți doresc. Veghează, fi smerită, clipită de clipită, pacei ce pe cale cu drag se-a nevoiesc. Pereche fericită de Domnul prea iubită, drum bun pe care are-ți doresc. Veghează, fi smerită, clipită de clipită, pacei ce pe cale cu drag se-a nevoiesc.